تا تا دی ڈالی وی غازی یار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار دا غزل زما تا تا دی ڈالی وی غازی یار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار لار دا غزل زما و د فدائی ستور سالار دا غزل زما ستاد سر قاتل او دا غوی تورو لخکرو تا ستاد سر قاتل او دا غوی تورو لخکرو تا ستاد سر قاتل او دا غوی تورو لخکرو تا ستاد سر قاتل او دا غوی تورو لخکرو تا شیبا ورت تندر او گزار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان شیبا ورت تندر او گزار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان تا تا دی ڈالی وی غازی یار دا غزل زما و د فدائی ستور سالار دا غزل زما و د فدائی ستور سالار دا غزل زما اید حق لار لار و یا مجاہد اشنا اید حق لار لار و یا مجاہد اشنا اید حق لار لار و یا مجاہد اشنا اید حق لار لار و یا مجاہد اشنا جر جر غا گوی باپا دیلار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان جر جر غا گوی باپا دیلار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان تا تا دی ڈالی وی غازی یار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار دا غزل زما و دا فدائی ستور سالار دا غزل زما خدای بگریس پر قید مکر جان شیطان پر سر باندی خدای بگریس پر قید مکر جان شیطان پر سر باندی خدای بگریس پر قید مکر جان شیطان پر سر باندی خدای بگریس پر قید مکر جان شیطان پر سر باندی مل دی دا دستور لا مدار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان مل دی دا دستور لا مدار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان تا تا دی ڈالی وی غازی یار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان دے مظلوم اولستا و پیغام دا سوکالی روڑی دے مظلوم اولستا و پیغام دا سوکالی روڑی دے مظلوم اولستا و پیغام دا سوکالی روڑی دے مظلوم اولستا و پیغام دا سوکالی روڑی باسی ارغلگر بلا دیار دا غزل زمان و دا فدائی ستور سالار دا غزل زمان و د فدای استو سالار د غزل زمان تا ته دی ډالۍ وی غازی یار د غزل زمان و د فدای استو سالار د غزل زمان و د فدای استو سالار د غزل زمان وی خوسای میوند ملالای مستا ټف باندې وی خوسای میوند ملالای مستا ټف باندې وی خوسای میوند ملالای مستا ټف باندې وی خوسای میوند ملالای مستا ټف باندې پور بشی اندلوس او تر کشخار دا غزل زمان و دا فدای استو سالار دا غزل زمان و دا فدای استو سالار دا غزل زمان پور بشی اندلوس او تر کشخار دا غزل زمان و دا فدای استو سالار دا غزل زمان تا تا دی جالی وی غازی یار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان ناستو د شهید پلار قبر سر تفو جڑا جڑا ناستو د شهید پلار قبر سر تفو جڑا جڑا نستو د شهید پلار قبر سر تفو جڑا جڑا نستو د شهید پلار قبر سر تفو جڑا جڑا مل شو لټر وګدا انتظار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان مل شو لټر وګدا انتظار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان تا ته دی ډالۍ وی غازی یار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان دا حمید ناصر وای قیامت کې دی هم ير نشي دا حمید ناصر وای قیامت کې دی هم ير نشي دا حمید ناصر وای قیامت کې دی هم ير نشي دا حمید ناصر وای قیامت کې دی هم ير نشي ګل شفاعت نه وشمار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان ګل شفاعت نه وشمار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان تا ته دی ډالۍ وی غازی یار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان و د فدای استور سالار دا غزل زمان و د